40 روپے کی خریدی تھی ہڈی ملی آصف سے بھی. پھر سے پڑھو یہ تو باتوں میں میں نے سنا نہیں پوری حدیث پھر سے پڑھا کہ اسی طرح پڑھے گا مولا مولا باسن اسی طرح کنڈ سنگھ الجیلا اکلی لنگڑا ادھر چال لنگڑا لنگڑی بھی چال چلتا ہے چل بس پڑھاتا ایسی یہاں تکرار کرتا ہے چل چل مراد بلال حضرت سفیان ثوری کی روایت میں کتاب دعوات اس کی تصریح ہے. چل تقدیر قرآن مبارک ہوا ابن اگر یہ اسپلانی کہتے ہیں بات ہے اقبال کو اس نے ارد کیا گیا ہے جس سے بظاہر مبارک معلوم ہوتی ہے ممکن ہے کہ تاکید پر محمول کیا جائے بس کلانی کہتی ہے کہ تصویری ہے سوامکم اس پر بھی اشکال پڑتا ہے کہ قرآن پاک میں قیامن وارد ہوا ہے اس کا جواب یہ ہے ہو سکتا ہے امام بخاری میں قیام ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ قیامن کی اصل قیامن ہے واؤ کے ساتھ مصنف رحمت اللہ علیہ نے اصل کو لے لیا اور پھر تفسیر کر دی کہ قیام کے معنی ہیں قوامی معیشت یعنی ما یقوم به المعیشت کو. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ کہا جائے یہاں پر دو قراءتیں ہیں ایک قوامن واو کے ساتھ اور دوسری قیامن یا کے ساتھ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ابی حاتم نے قوامن واو سے نقل کیا ہے ابن جریر نے قیامن یا کہ امام بخاری نے پہلی قرآت کو لے لیا. چلیے اللہ لهم سبیلا یعنی لجمن لسیب والجلدن لفکر یعنی اس آیت میں سبیل سے مراد بعد کی مصوص سے معلوم ہوا کہ سعید کو رجوع کرنا اور بکر کو جلد کرنا ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے. ابتدا میں جب عورت سے جنا ہو جاتا اس کو محبوس کر دیا جاتا قیام تک کہ مر جائے پھر اللہ نے بعد میں ازانی کو ازانی فرید الواحد منہما مئۃ جلدا نازل فرما کر غیر محسنین کی سزا متعین کر دی سب ہو جائے اور اگر محسن ہو تو اس کی سزا لجن ہے. تدا جان ابن عباس اندر میں جڑی چلی یعنی پنچبو ماتابر ثلاث ربا کے اندر تکرار کے معنی ملحوظ نہیں ہے مسنا ثلاث ربا میں بلکہ مسنا اثنین و ثلاث اثنتین و ثلاث ثلاث اور ربا ربا کے معنی میں ہے. اور یہ واو جمع کے لیے نہیں ہے بلکہ تقسیم کے لیے جیسا ناقے ہوگا ویسا عدد اختیار کرے گا. کوئی دو کا تعلیم ہوتا ہے کوئی تین کا کوئی چار کا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں کسی کے پاس چار سے زائد دنیا نکلی ہے حضور نے فراق چار کے بعد مزید سے فراق کا امر فرمایا ہے تجاوز العرب رباعا، فرماتے ہیں کہ عرب رباع سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، یعنی بس مثنا ثلاث رباع کہتے ہیں، آگے وہ اس طرح کے الفاظ نہیں بولتے ہیں. اس میں اختلاف کہ ان کلمات کا استعمال قیاسی ہے یا سماعی. بسرین کو سماعی مانتے ہیں، یہ ابو عبیدہ وغیرہ کی رائے، لیکن کوفیین اس کو قیاسی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں احاد و موحد سنا و مسنا ثلاث و مسدس ربا و مربا و مس و مخمس، سداس و مسدس و صبا و مسلا سمان و مسمن تسار و مقصا سب کرنا، اشار و معاشر سب کرنا جائے. اہل عرب سے مسموع کہتے ہیں گیارہ الفاظ میں، احاد و موحد سنا و مسنا ثلاث و مسدس ربا و مربا اور مخمس اور اشار و معاشر. معاشی نے لکھ دیا خماس و مخمس، خماس مسموع نہیں ہے. ابن حاجب کہتے ہیں خماس و مخمس و شعر و معاشر میں اختلاف ہے، اصل یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. پھر یہ کلمات جمہور کے یہاں غیر منصرف ہیں، پڑھ رہا ان کو منصرف کریں جائے پڑھنا جائے قرار دے. امام بخاری نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا جو حدیث وارد ہے، اور یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ آیت کے نزول کے بعد صحابہ نے مزید سوال کیا. وکان لها عزف مقتل عین، کھجور کا درخت چلی یوسفہ علیہ، وہ اس عورت کو روکے ہوئے تھا ان کھجوروں کے درخت کی وجہ سے، نہیں اس کے مال کی وجہ سے چلی، یعنی اس عورت کی طرف اس کا کوئی رجحان نہیں چلی. کتاب الوسائل میں سب سے پہلے بخاری میں تم پڑھ لی بے تو چل تجھے آتا نہیں، پر ہوا روایت کریمہ میں جب تم اللہ کو سکون کے لیے کام نازل ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ نے مزید کس کس طرح کیا احتام کو متعلق چلیے کہ کریمہ اس تک تو نے کبھی مثال نہ دے. چلیے عائشہ و قول اللہ کی آیتی اور ترغبون تن کے ہو بولی. یہاں پر اشکال یہ ہے کہ اسی آیت میں اس تک تو نکوالی میرے نزدیک اس کا جواب دیے کہ وہ خراسان ثانیہ ہے، اور مطلب یہ ہے ایک تو آیت ترجمہ ہے جو پہلے نازل ہوئی، اور دوسرے آیت ثانیہ جو سوال کے اوپر نازل ہوئی ہے. اسی آیت ثانیہ میں وہ ترغبون انتن کے بولنے والے، اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ امام بخاری نے اختصار فرمایا ہے، ورنہ یہی حدیث ابواب شرکت میں مفصل آئی، اس کے سیاق پر کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی یہ تاما اگر قلیلات المال والجمال ہوتی تو تم سیراب کرتے، اور جب کثیرات المال والجمال ہوتی ہیں تو تم ان کے نکاح راغب ہوتے ہو. تو سن لو، اگر یہی تقریب ہے تو پھر جیسی لڑکی ہو ویسا اس کا مہر دینا پڑے گا. چلیے، امام بخاری صاحب کا شان مدین بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتانے والی یتیم کو فقر کے وقت مال یتیم سے استفادہ کرنا اور تم تعلق جائز، ہمیں کے لیے جائز نہیں. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، متولی مال یتیم نفقہ اور قلت میں سے اقل الامرین لے سکتا، اور واپس کرنا صحیح خدمت ضروری ہے. علامہ نے قول فقہا سے نقل کر کے یہ الہام پیدا کر دیا کہ حنفیہ کا بھی ایک مذہب ہے، یہ وہم ہے. حنفیہ کے کا مذہب یہ نہیں ہے، امام محمد نے محتا میں لکھا ہے جس کے پاپا افضل وہ قول علام تعالیٰ. یہی ابو بکر جساسی جساس راضی نے نقل کیا ہے، اور امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ قرض لے احتیاط کے وقت، اور بعض انفیہ کہتے ہیں بقد عجرت لے سکتا. ان اقوال اور چونکہ امام محمد نے نقل کیا یہی راضی ہے، اور اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ تحاوی کے مقابل میں ابو بکر راضی کا بیان ہر جگہ موجود ہی ہوگا، اور علامہ انور شاہ کشمیری نے خصاف سے نقل کر دیا کثیر ما جر لبنا الراضی فوجدنا غالطن جر لبنا التحاوی فوجدنا مصیبن اور نحو ذلک. یہ اکثر ہی ہوگا، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ بھائی راضی صحیح نقل کرتے ہیں لیکن لوگ راضی کی بات کو پاتے نہیں. چلیے، وجہ کیا ہے؟ راضی کی معلومات بہت زیادہ ہیں، اگرچہ میں راضی کو پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ معتزلی تھا اور امام طحاوی سنی تھے، لیکن بہرحال انسان کا کمال ہے اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. اتنا کٹر معتزلی ہے کہ اس نے محدثین کو حشویہ کہا، اور یہ خاص معتزلہ کا لفظ ہے، نبض المحدثین السلفیین بکلمۃ الحشویہ. بخاری رحمۃ اللہ نے آیت کے بعد کلمات کی شرح کی، بیدارت باب مفاعلت کا مصدر ہے، مبادرتن کا معنی آتدنا و آددنا افعلنا میں رہتا، یعنی آتدنا بکتا اور آددنا بکتا دونوں ہم مانا ہیں. آتدنا عتاد سے معمول ہے، جس کے مانا شیع المعد ہے، جیسے آدنا ادا سے معقول ہے، جس کے مانا ہے شیع المعد وہ چیز جو تیار کی جائے. اور پر جو مصنف رضی اللہ تعالی عنہ کی مکان چاہتے ہیں کہ آیت شریفہ محکم ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیت محکم ہے یا منسوخ. عبداللہ ابن حضرت عائشہ اور ام ربا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت المیراث سے منسوخ ہو گئی اور حاضرین کو کچھ دینا معمور نہیں رہا. لیکن ابن عباس مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ آیت محکم ہے, اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا. پھر اس کے بعد مجاہد اور جماعت اور ابن حضر کو کہتی پر ذکوروں کا حکم جاوی ہے, ایک دوسری جماعت کہتی ہے استحبابی ہے. پھر اس کے بعد بعض کو کہتے ہیں جن کو میراث ملی ہے وہ دوسروں کو کچھ کچھ دیتی ہیں, اور ابن سیرین کہتے ہیں کھانا پکا کے لوگ ان کو کھلا دیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا شان مزید بیان فرمایا ہے کہ حضرت جابر کے حصے میں اتنی ہے. یعنی بے ہوش فرما دیجیے اس لیے یوسف اللہ کی اولاد کو کنسو تو صادق نے ربی کی لڑکیوں کے بارے میں ہوا ابوداؤد کے نبی میں اس کی تصریح ہے, اور جابر کے قصے میں تو یہ اس کا تونت اللہ لفتی کو پھر کلالہ نازل ہوئی ہے اور وہی ان کے حال کو منصیب ہے. جابر اس وقت کلالہ تھے, نہ ان کے باپ تھے نہ اولاد تھی. اسی طرح سے ابن منقبیر کے تلانگان سے شعبہ سوری نے ان سے روایت کیا ہے. میں کہتا ہوں شعبہ کی حدیث امام مسلم نے تخریج فرمائی ہے, اور اس کی تائید سے ہوتی ہے کہ روایت کے بعد گروپ میں ہے. جابر نے فرمایا انما رسی کلالا, اور کلالہ کہتی ہیں ملا والے دل کو جابر کے سب اولاد کے والد. آپ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے یہ جو نقل کیا ہے اس حدیث میں کہ جابر کے قصے میں رسیم اللہ کی اولاد کی منزل ہوئی. ابن جریج اس کے نقل میں منفرد نہیں ہے, بلکہ عمرو بن ابی قیس ان کے متابع ہیں. اخرج حدیث کے نبی آگے اسی طرح ابن عینا نے ان کی مطالعات کی ہے. اخرجہ میں تو پھر اسماعیل علی اختلاف عنہ, اور بخاری نے بھی اسی طرح اشارہ کیا فرائض کے ابتدا میں جسی تم اللہ اولاد کم ترجمہ منعقد کیا اور فرمایا لا قولی اللہ علیہ حکیم کے جابر کی یہ حدیثواں تخریف فرما دی, اور یہ بتا دیا کہ جابر کے قصے میں آیت تقریب ہے. میں کہتا تعمل مقتدر کی حدیث میں اختلاف اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے شعبہ اور ابن حجینہ تو اس روایت میں کہتے ہیں جس تک قیمت نازل ہوئی وہ حدیث شعبہ اخرج مسلم و حدیث المدینہ اخرج احمد مسلم و مسلم النسائی اور اسی طرح سوری بھی کہتے ہیں کما ذکر دنیاتی اور آیتی یوسیکم اللہ تو صادق نے ربی کی لڑکی ہے کہ متعلق اتری ہے ابوداؤد کے لیے میں اس کی تصریح میں آپ بھی اور یہی آیت الدلالہ جاوید کی شان کے مناسب ہے. آپ لکھنے اگر اسقلانی رحمت اللہ یہ کہتی ہیں کہ بغیر آیت کا ابتدائی حصہ تو صادق نے ربی کی لڑکیوں کے بارے میں اور وہی کان رجمی رسول دلالتن یہ جابر کے قصے میں اترا تو حافظ کی بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو اس لیے کہنا پڑے گا جابر کے قصے میں یہ آیت بھی اتری اور آیت اس تک دونوں کو اللہ کے تم پھر دلالہ بھی اتری. ذمہ غالب یہی ہے جابر کے قصے میں اس کا پورا پورے دار کچھ مشکل تنازع ہوتی ہے اور آئے کہ اسی کی مواقع سعدی میں رہی کی لڑکی کے بارے میں اٹھی ہے جابر کا قصہ اس کے لیے شاہد عدل ہے اور ان منقدر کی روایت اختلاف ہو گیا ہے ایسی سنگت افواہ کو لیا جائے گا شعبہ کی روایت کوئی اختلاف نہیں ہے لہذا ان کے بیان کو ترجیح رہا اتنی ہوئے نا تو ان کی روایت اختلاف ہے اس لیے اس کو نہیں لیا جائے اور عمر بن ابی قیس شعبہ کے ہم پلہ نہیں اس لیے عمر بن ابی قیس کا یہ کہنا یہ نقل کرنا کہ اس تک پونت یوسی کم اللہ نازل ہوئی شعبہ کے بیان کے مقابل میں کہ جس تک تونت نازل ہوئی ہے مردود سمجھا جائے گا واللہ تعالی عالم. چلیے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت مر جائے تو اس کے خاوند کو اس کے ترکہ کا نصف ملے گا اگر اولاد نہ ہو اور اولاد ہو تو روکو ملے گا. چلیے سارا مال اولاد کو ملتا مرنے والا والدین وغیرہ کی وصیت کرتا اس کے بعد اللہ تعالی شان پوری میراث تفصیل نازل فرما کر یہ طریقہ اس حدیث کو منسوخ فرما دیا. فنسخ اللہ من ذلك اسے بھی مسلم اسلام کی تبدیل ہوتی ہے. یہ کہتا تھا کہ قرآن نسخ ہو ہی نہیں سکتا. چلیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا سشانی نزول بیان کیا اور اسی کے ساتھ بعض کلمہ کے غریبہ کی شرح کی. چلیے ظلو ہن لا تخرو ہن ان کو دباؤ نہ دو. چلیے طور سمير الدين الذي قد نهدد والمهرو وبه قال حدثنا محمد بن مقارب قال اخبرنا اخبار بن محمد قال حدثنا شيبان عن اكرمه عن اكرمه تين مرتبه تم نے عن اكرمه پڑھا بتائے کون سا مشکل لفظ ہے الحسن سوائیو ابو الحسن سوائی کا نام عطا اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث ابو اسحاق شیبانی نقل کرتے ہیں عن اکرمہ عن ابن عباس اور نقل کرتے ہیں عن ابن الحسن السوائی عن ابن عباس لیکن اکرمہ بلا تردید ابن عباس سے نقل کرتے ہیں اور ابو الحسن السوائی کی روایت کے بارے میں شیبانی کہتے ہیں عظیم نہ ذکر ہوا نہیں بس چلیے یا جو لگے آمد لائے کہ رحمد اللہ کی کتاب رہا رہا نہ آتے ہونے کہ رہو کی بات نہ آتے ہونے فارت آمد کا مہتر رسول دارا ہو گیا وہ مہتر کی بات کی شاہب آدھو تزو جہا وہی شاہو تزو جہا وہی شاہو رہا تزو جہا وہوں مہا تو بھی رہا دن آمدیا یہاں امام بخاری نے حدیث اسباب سے تخریج فرما اس بات ابن محمد کے طریقے سے اس بات ابن محمد کی روایت بخاری بالکل یہی ایک ہے اور یہ حدیث کتاب الاکرام میں بھی آ رہی ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ موالی کے معنی بیان کر رہے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آیت تل آیت الذین عاقدت ایمانکم کے لیے ناسخ اس کی وضاحت کتاب الوصایا میں آ چکی ہے جہاں مصنف نے آنے والی حدیث ذکر فرمائی ہے پہلی مرتبہ چلیے جالنا موالیہ میں موالی سے مراد اولیاء اور اس سے مراد ورثہ یعنی والذین عاقدت ایمانکم الذین عاقدت ایمانکم کا مصداق مولا الیمین یعنی وہ انسان جس سے آدمی معاہدہ کر لیتا ہے حلف کا تعلق قائم کر لیتا وہو الحلیف اور اسی کو حلیف کہا جاتا ہے اب چونکہ مصنف مولا کے ایک معنی بیان کیے اس لیے اور بھی جو معنی تھے وہ ذکر کر دیے مصنف نے مولا کے ساتھ معنی ذکر کیے ابن عسیر نے 16 اور صاحب قاموس میں 21 مولا بالاشتراک موتق بکسرتا اور موتق بکسرتا کے بھی استعمال ہوتا ہے چلیے مولا ملک حاکم چلیے مولا فدین اور مولا کا اطلاق ہوتا ہے جو دین ہوں مولا چلیے اسی سنت سے کتاب الوصایا میں آ چکی ہے کتاب الکفالت میں آ چکی ہے کتاب الوصایا کہہ دیا صحیح کر دیا کتاب کفالت میں آ چکی اور میں وہاں اس کی شرح کر چکا ہوں چلیے میراثمان کو بعد میراث مسرت اعانت، نصیحت وغیرہ امور حسنہ کے بعد نہیں منسوخ ہوئی. سمعنا ابو اسامه بن ابي سلمة سمعنا ابن يوسف الاحد والاسلام الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قوله ان الله لا يزد مثقال ذره. امام البخاري نے بتا دی مثقال ذره سے مراد اخرج البخاری رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد سيري يعني زياده ذره دي وبه ما في نبيه قال ابو سعيد اسنان اخیار منفوتا اور انصاف جو پتھر کہلاتے ہیں جگاڑ دیے جاتے تھے اس کے بتوں کے نام پر ضرب کیا جاتا تھا، لوگ اس کی بھی پرستش کرنے لگے تھے، اس لیے بعد میں انصاف کو آن مانا میں استعمال کیا جانے لگا اور اسنام کو بھی شامل کر دیا گیا. لیکن یہاں کیونکہ انصاف و اسنام کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے اس لیے دونوں کی مراد الگ ہوگی. چلیے سات غابر کی جمع بقایا. چلیے اتاهم رب العالمين في ادنى سور من الذي راوه فيها ويقال ما لا تنتظرون يتبعوا كل امه ما كانت تعمل قالوا فارقنا الناس في الدنيا على افضل ما كنا اليه ولا نسالك ونحن الذي ربنا الذي كنا نعبد فيقول انا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاثا وارسلنا الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قولي فضيت اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں شہادت اپنی ظاہر پر نہیں ہے، اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے. ابن ابی حاتم طبرانی نے خود اس نقل کیے اور فرمایا یا رب ہذا علی من انا بین ظہرائے کیف المریم، اور اس سے معاج ظہرائے کیف المریم، اور اس سے معاج جس کے معنی اکرام اور خطال محبوب خطب سے جس کے معنی خبیر، بعض نسخوں میں خطال کے بجائے خال وقت ہوا ہے. ابن مالک نے اسی قرآن قرار دیا ہے اور یہ دونوں ہم مانا ہے کیونکہ دونوں کا مستقبل کوئی الا ہے. چلیے مسلم نے اس کی عادت بار غریب کلمات کی شرح کی مختار کے معنی مطالعے کہتے ہیں نت مسعود کم سب بنایا ہے سپاٹ بنا دینے سے ہٹا کرو نہ سلطان کہتے ہیں سلیمان عام باغ ہی اس کے بعد نقل سے براہ راست نہیں کرتے اور حدیث کا بعد ابن ابراہیم النخعی نقل کرتے ہیں آئندہ فضائل قرآن میں اس کی تصویر آ رہی ہے. سے معلوم ہوا مکری تاریخ سے کہہ سکتا ہے اس کو پھیل جاؤ. چلیے امام بخاری اس آیت کا شان نزول بیان کیا ہے لیکن اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ امام بخاری نے آیت کا شان نزول بیان کرنے میں بھی قرض اختیار کیا. وہی عائشہ کی حدیث سورہ نساء کی اس آیت کے تحت درج کی اور وہی حدیث سورہ مائدہ کی آیت کے تحت درج کر دی. قاضی ابن عربی کہتے ہیں بخاری سے تعجب ہوتا, پھر جواب دیتے ہیں اصل میں حدیث مجمل ہے, دونوں آیتوں کا احتمال رکھتی ہے, اس لیے بخاری نے یہ حدیث دونوں آیتوں کے تحت درج فرما دی. پھر قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس حدیث سے آیت المائدہ کا تعلق ہے, اس لیے کہ محدثین مدینہ مفسرین مدینہ کہتے ہیں کہ اراقمتم کے معنی اراقمتم النوم ہے, اور قیام النوم کا قصہ آیت المائدہ کے نزول کے وقت پیش آیا تھا. اصل میں وضو مفعول تو تھا مطلوب نہیں تھا, یعنی وضو کیا جاتا تھا, عمل درآمد ہوتا تھا, مگر قرآن اس کا ذکر نہیں تھا. اللہ نے چاہا کہ جو معمول ہے وہ مطلوب بھی ہو جائے, قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آ جائے. میں کہتا ہوں قاضی ابن عربی نے جو بات کہی ہے بعض روایات بطریق حماد بن سلمہ مسلح کی ہے. اسی کے ساتھ حضرت امام بخاری نے یہاں بعض کلمات غریبہ کی شرح, لیکن عجیب بات آئے ان کو تم مرزا تو سورہ نساء کی 43 آئے, اور اس کے بعد جو تفسیر کر رہے ہیں وہ پہلے تو 60 آئے, یریدون ان حاکموا للطاغوت کی تفسیر کی, اور اس کے بعد 51 آئے یمنون بالذکر والطاغوت کی تفسیر فرمائی. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام بخاری بظاہر کوئی آیت ترجمہ بناتے ہیں اور اس کے تحت جو الفاظ غریبہ کی تفسیر لاتے ہیں ان الفاظ کا اسی آیت میں ہونا ضروری نہیں ہے. چلیے تو اسی آیت میں وجہ لوگ چلو توابی کی ریگوں نے ایک حاکم تابوس میں تابوس سے کاہن مراد اور جن کاہنوں کے یہاں یہ لوگ اپنے مقدمے گر جاتے تھے وہ کئی قبائل میں تھے. ٹھیک چلو قبیلہ جوہینا میں قبیلہ اسلم میں چلو اور ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی کاہن ہوتا چلیے یہ دوسری آیت یمنون بالذکر والطاغوت کی تفسیر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتا دیا جس سے صحت مراد ہے اور تابوت سے شیطان, ان پہلی جو آیت ذکر کی گئی اس میں تابوت سے کاہن مراد ہے, اور دوبارہ جو آیت ذکر کی گئی اس میں تابوت سے شیطان مراد ہے. چلیے یہ دوسری تفسیر ہے. اکرمہ فرماتے ہیں حبشہ زبان میں جت کے معنی شیطان آتے ہیں, تابوت کے معنی کاہن. امام بخاری الامر کی تفسیر کر رہے ہیں. ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عمراء السرایا مراد ہیں. یہی تفسیر امام شافعی نے کتاب الرسالہ میں کی ہے اور بحقی نے ان سے مناقب الشافعی میں نقل کی ہے, اور قاضی ابن عربی نے احکام القرآن میں محران سے نقل کی ہے. اور لکھا ہے کہ امام بخاری نے اسے اختیار کیا ہے، لیکن امام بخاری کی طرف سے اختیار کی نسبت میرے نزدیک مجمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی ابن عربی نے صرف کتاب تفسیر کے اس محل کی طرف محل کو دیکھا، اور جہاں دوسری جگہ امام بخاری نے یہی آیت لی ہے اس پر نظر نہیں ڈالی. بخاری نے کتاب الاحکام کے ابتدا میں بھی یہی آیت ذکر کی ہے اور یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ان امر سے حکام مراد ہیں. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، اور امام نووی وغیرہ نے امام شافعی سے بھی نقل فرمایا. مالک کہتے ہیں اس سے علماء مراد ہیں، بعض کہتے ہیں عمراء علماء دونوں مراد ہیں، بعض کہتے ہیں صحابہ مراد ہیں. امام نووی نے اس تفسیر کو غلط قرار دیا ہے، اور بعض کہتے ہیں وہ بکر عمر مراد ہیں. آئندہ جہاں یہ کتاب الاحکام جہاں کتاب الاحکام آئے گی وہاں اس کے متعلق ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی سی بات آ جائے. نام بخاری نے یہ شراج اللہ کے قصے میں چلی. اور ان بارہ حضرت علی بن عبد اللہ علیہ السلام محمد بن جعفر پر پرنما مولا نے ذوری یا اول بار قاسم بن زبیر رجلا من الانصار کی شریک میں رہا رضی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازمیر تو مرسلی مال کا جائے گا فقال انصار کی استوفا چلی یہ زبیر حقوں کی سلی اور نہیں آخر انصاریوں کا نشان علینا جہنی جاہی لازم پڑتا پانچ مرتبے سے زیادہ یہ حدیث پہلے آ چکی ہے دلّی ہوئی میں. ان کے امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالیٰ شاید عائشہ کی حدیث حضور کی وفات کے وقت مان لبین انعم اللہ علیہ مساعد کے تحت لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امت کو اپنے نبی کا اتباع کرنا چاہیے، اور اس کو بھی یہ خواہش کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دے. آج کی تفسیر کے غریب الفاظ اور بعض مستضعفین کی تعین ہے، والمستضعفین اور فی سبیل المستضعفین یعنی کی تخلیص ہم نے بس چلے. اور یہ بار ہے تسنی اپنی اللہ علیہ محمد بار ہے تسنی اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور بار ہے تسنی اللہ علیہ وسلم اور یہ بار ہے تسنی اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم امام بخاری نے اس کے غریب کلمات کی تفسیر فرمائی اور فیتین کی تعین کی ہے کہ اس سے مراد فیتین کے قول کی تعین کی ہے کہ اس سے مراد زال اور اختلاف کا کوئی خطہ اور دل ہی کو فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فلا كما كنت منافقين في يديه، وقال انها طيبه تنفذ تماما من النار تبسطت يديه.